Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 9 graden. Binnen zit Lucella Carrasso. Ons brein selecteert overdag al waardevolle herinneringen die in het geheugen worden opgeslagen. Bekend was dat dat tijdens de slaap gebeurt, maar nieuw onderzoek toont dus aan dat het overdag ook gebeurt. Wat ik alleen nou zo jammer vind, is dat ik nu zelf niet weet wat er vandaag als waardevol is opgeslagen. Goedenavond, welkom bij het Oog. Nou, hopelijk is dat komend uur. Vanavond hebben we het over Russische desinformatienetwerken en de opschudding die dat in Den Haag veroorzaakt. Daarnaast de stijging van darmkanker onder jonge mensen, de dilemma's rond de verduurzaming van Tata Steel en Beyoncé op country tour zorgt voor een muzikale afwisseling. Zangeres Pearl is bij ons te gast om het daarover te hebben. Nu eerst het nieuws van vandaag. Donderdag 28 maart. Ja, veel nieuws uit Politiek Den Haag, onder meer over de berichten over Nederlandse politici en de vraag of die betaald zijn om pro-Russische standpunten in te nemen. De Tweede Kamer en het demissionair kabinet reageren op deze berichten geschrokken. En dat is een bedreiging voor onze democratie, voor onze vrije verkiezingen, voor onze vrije meningsuiting, voor alles. Uiteraard wil iedereen dan namen weten. En wie heeft minister De Jonge bijvoorbeeld op het oog? Ik ga niet in op onderzoeken, nog of ze gedaan worden, nog wat daaruit naar voren komt. Dat kan ik niet delen. Nou ja, we kunnen wel kijken naar partijen die vaak een pro-Russisch standpunt hebben. Bijvoorbeeld de PVV van Geert Wilders. We hebben gelukkig nooit een cent van wie dan ook direct of indirect uit dat land ontvangen. Of via welke website dan ook. Ja, Wilders dus niet, zegt hij. Forum voor Democratie heeft ook vaak een pro-Russisch standpunt. En precies daar kreeg Thierry Baudet gisteravond vragen over. Ook na het debat. En toen beet Baudet, PvdA GroenLinks-Kamerlid Klaver, het volgende toe. Als je er nou nog een keer over begint, dan sla ik je echt op je bek, gast. De Forum voor Democratie-leider heeft inmiddels sorry gezegd. Al ontkent hij dat hij Klaver bedreigd heeft. En bovendien... Ik vind het hele circus dat er nu omheen ontstaat wel echt heel erg belachelijk. Baudet komt er met een tik op de vingers vanaf, want er zijn volgens de Tweede Kamervoorzitter Bosma geen regels op dit moment voor dreigementen buiten het debat. Want we hebben alleen beperkingen voor tijdens de vergadering. We hebben zoiets sinds de Tweede Wereldoorlog nooit meegemaakt. Dan nog even terug naar premier Rutte, want die maakt zich zorgen over het toenemend antisemitisme in ons land. Het gaat echt de verkeerde kant op en dit moeten wij als samenleving collectief aanpakken. Rutte reageert op een incident met een vrouw in Amstelveen. Haar dochter zit in het Israëlisch leger en als er wordt aangebeld en ze opendoet, ziet ze een totaal onbekende vrouw staan. Toen begon ze te roepen of ik mij bewust ben van het feit dat mijn dochter een kindermoordenaar is. Nou, dat vond ze behoorlijk intimiderend. Zeker geïntimideerd. Absoluut. Zondag werd er ook al een concert van Lenny Koer verstoord door pro-Palestina-demonstranten. Dat moet ophouden, vindt premier Rutte. Dat iemand Joods is en in Nederland woont, niets te maken heeft met jouw opvatting op dat moment over Israël, Gaza, wat dan ook. En tot slot, het is Witte Donderdag, de dag dat het lijden van Jezus Christus begon, met verraad van Judas na het laatste avondmaal. Dit verhaal wordt bijna traditioneel elk jaar verteld door de Passion. Dit jaar in Zeist. Ben ik het meester? Je zegt het zelf. Ga maar doen wat je van plan bent. Dit was Nieuws Vandaag in de media. En dan is Jan van der Putten hier, want die heeft de krant van morgen alvast ingezien. Jan. Basisscholen gaan u toch voorzichtig eens informeren of kinderen gevaccineerd zijn, meldt de Volkskrant. In Noord-Holland hebben 20 scholen een brief gestuurd aan ouders van nieuwe leerlingen. De scholen zijn bezorgd over de uitbraak van kinkhoest en mazelen, zoals in Eindhoven. Ongevaccineerde kinderen weigeren kan niet, erkent het schoolbestuur, want er is een leerplicht. Maar het belang en de noodzaak van vaccineren onderstrepen, dat kan wel. Nederlanders met een migratieachtergrond krijgen minder snel de diagnose autisme. Want dat is toch iets van witte jongetjes met een bril. In NRC vertelt Saïd Kadrouche dat hij op school een buitenstaander was, weinig vrienden had en dat hij erg goed kon hoofdrekenen. Kadrouche dacht altijd dat het kwam door zijn migratieachtergrond. Pas op zijn 45ste kreeg hij de juiste diagnose. Hij zegt, eindelijk besef ik dat er niks mis is met mij. Trouw gebruikt de lijdenstijd om zich te verdiepen in het kruisigen. Morgen is het immers Goede Vrijdag. En theoloog Ruben van Wingerden vertelt dat de Romeinen kruisigen gebruikten om slaven te straffen. En niet alleen mannen, maar ook vrouwen. Naar schatting 300.000 mensen kwamen zo aan hun eind. De Romeinen zaten ook in Nederland, maar hier zijn geen bewijzen voor kruisiging bekend. Als de gelovigen niet naar Lourdes kunnen, dan komt Lourdes wel naar de gelovigen. De Telegraaf schrijft over een reliekschrijn van de heilige Bernadette, die in april een tournee maakt, die schrijn, door de Nederlandse bisdommen. In de schrijn zit een stukje bot van Bernadette, het meisje dat in Lourdes 18 keer een Maria-verschijning had. Mathieu Bemelmans uit Roermond is al vaak in Lourdes geweest. Ik heb daar veel mensen zien opleven, zegt hij. Hotels die fietsen verhuren. Commerciële fietsverhuurders in Amsterdam ergeren zich de groen en geel aan, staat in het Parool. Vooral als de hotelkarretjes op straat worden geparkeerd. De professionele Amsterdamse fietsverhuurders spreken van oneerlijke concurrentie en ze eisen dat de gemeente ingrijpt. Maar volgens Horeca Nederland, afdeling Amsterdam, is er niks aan de hand. Daar zeggen ze bij verhuurbedrijven en fietsenmakers staan ook geregeld fietsen buiten. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. Oh, you wanna need to slumber and do the lap before the thunder. Tell me, is there any wonder about where we stand? Little honey in the summer fell in love with Hunter. Oh, I can't have this. I'm gonna get you some. Steven Sanchez met High. Het was groot nieuws vandaag. De Tsjechische inlichtingendiensten hebben een Russisch desinformatienetwerk ontmanteld met tentakels tot in het Europees Parlement. Sterker, politici, onder wie naar verluidt ook Nederlandse, dat hoorde u al in het nieuwsoverzicht, zouden zelfs zijn betaald met Russisch geld om Oekraïne in een kwaad daglicht te stellen. Laura Jasper is strategisch analist bij het Haag Centrum voor Strategische Studies en ze is gespecialiseerd in desinformatie en cyberoorlog. Goedenavond, mevrouw Jasper. Goedenavond. Wat kunt u vertellen over dat netwerk dat door Tsjechië is blootgelegd? Wat we daarover kunnen vertellen is dat dit zeker geen uniek geval is. Eerder dit jaar in februari hebben de Franse inlichtingendiensten al een gelijkaardig netwerk blootgelegd van 193 websites die gelinkt werden aan het Kremlin, die gelijkaardige desinformatie verspreiden als het netwerk waar het nu over gaat. Dus in de Nederlandse pers gaat het nu momenteel ook vooral over één website, Voices of Europe. Maar zo'n netwerk bestaat uiteraard uit verschillende websites en verschillende tentakels die tot in het Kremlin leiden. En overtuigt het verhaal u? Is het inderdaad aannemelijk dat dit netwerk echt heeft bestaan? Want we zitten per slot van rekening in een informatieoorlog. We zitten in een informatieoorlog en we zitten ook in een enorm verkiezingsjaar. Het is een historisch jaar als het op verkiezingen aangaat. Meer dan de helft van de wereldbevolking gaat stemmen. Onder andere ook de Europese verkiezingen, die hier echt een centrale rol spelen. Het kenmerkende aan zo'n desinformatienetwerk is dat deze websites niet nieuw zijn. Die zijn al bijvoorbeeld jaren geleden opgericht. Die bestaan al sinds 2018, 2017. En die verspreiden heel langzaam aan verspreide informatie. Op een bepaald moment worden die geactiveerd. Nu in een verkiezingsjaar, dus nu in een Europees verkiezingsjaar, worden die geactiveerd om veel actiever desinformatie te gaan verspreiden. Dus het is zeker aannemelijk dat zo'n netwerk en dan zeker zo'n website zoals Voice of Europe dan nu wordt erkend als zijnde voor het spreiden van fake news en desinformatie. En kunt u eens een aantal recente voorbeelden van het werk van zo'n netwerk vertellen? Een aantal recente voorbeelden is het natuurlijk makkelijk om te spreken aan zaken die al echt zeker bewezen zijn. Dus de Fransen die hebben in februari een netwerk blootgelegd en dat had de naam Portal Combat. En de Franse buitenlandse desinformatie watchdog die heeft een aantal voorbeelden aangehaald. Onder andere een voorbeeld van bedwantsen. In Frankrijk is er een heel groot nieuwsitem geweest dat er enorm veel bedwantsen zouden zijn in Parijs. Wat in een slecht daglicht de Olympische Spelen in een slecht daglicht stelde. Want wie wil er nog in Parijs gaan slapen als alle Parijse bedden vol zitten met bedwantsen? Dus het is niet altijd politiek, direct politiek getint. Soms gaat het ook over onderwerpen die eerder banaal zijn van aard. En bedoeld om te destabiliseren, om een land in discrediet te brengen, om onrust te zaaien? Ja, het doel is altijd destabilisatie, onrust. Dat mensen zich gaan vragen stellen van waar moet ik nu nog mijn nieuws vandaan halen? Van welke partij heeft het bij het rechte eind als partij X zegt zwart, partij Y zegt wit? Het doel is natuurlijk om alles troebel te maken, om de mensen vragen te doen stellen dat men eigenlijk niet meer weet wat nu juist of fout is. En het gaat dus over het verspreiden van desinformatie over de bedwantsen in Parijs. Maar het nieuws van vandaag gaat over echte mensen, hè? Geld betalen aan politici. Wat zou hun rol in zo'n netwerk geweest zijn? Ja, een netwerk, heel simpel voorgesteld, bestaat uiteindelijk uit een aantal pilaren. Het online gedeelte, het cybergedeelte van websites en sociale media is maar één deel. Om echt bepaalde doelen te bereiken, om echt fysieke effecten te ondervinden van desinformatie, zijn ook fysieke mensen nodig, zijn dus ook fysieke connecties nodig. En net zoals dat deze websites al jaren bestaan, zijn er uiteraard ook al jaren van voor de oorlog in Oekraïne, zijn er bepaalde netwerken en bepaalde relaties tussen westerse en Russische entiteiten. Dus het werkt altijd samen. Het is altijd natuurlijk moeilijk om mensen bij naam te noemen, om echt man en paard te noemen, wat nu heel veel in het nieuws komt. En dat komt ook natuurlijk... Waarom is dat zo moeilijk? Ja. Dat is heel erg moeilijk, afhankelijk van ook wie de informatie verspreidt. Dus bijvoorbeeld inlichtingendiensten. Het is ook in het nieuws geweest dat bijvoorbeeld de AIVD ook op de hoogte is gesteld door Tsjechische inlichtingendiensten, door Franse inlichtingendiensten. Maar het doel van inlichtingendiensten is om bedreigingen in kaart te brengen. En het is zeker niet de bedoeling dat men de openbare orde gaat verstoren. Ook om de mogelijke strafrechtelijke feiten aan het woord te brengen, aan het licht te brengen, om mogelijke strafrechtelijke gevolgen niet in de weg te zitten. Het doel is niet slechts informatie geven. Het doel is echt om een dreiging zo snel mogelijk in kaart te brengen en om te beperken. En dan wordt er ook een keuze gemaakt hoe men dat gaat doen. Hoe meer informatie men blootgeeft, hoe meer informatie men ook gaat blootgeven over hoe men zelf werkt. Dus hoe meer informatie Nederland of Nederlandse inlichtingen verspreidt, hoe meer informatie dat wij ook geven over hoe dat wij zelf te werk gaan. En dat gaat natuurlijk ook met bepaalde risico's gepaard. Maar dan zou je onderaan de streep dus politici laten wegkomen, als ik het goed begrijp, met het feit dat ze geld aannemen van Rusland om desinformatie te verspreiden? Nee, het gaat om zeker zijn van waarover men spreekt. Dit is natuurlijk nu net aan het licht gekomen. Het verspreidt zich direct als een wild vuurtje. Iedereen heeft hier ook bepaalde belangen bij. Dus het gaat vooral om niet te snel conclusies te trekken, omdat dit een enorme invloed heeft. Het is ook zeker niet toevallig. Zoals ik al zei, het is een Europees verkiezingsjaar. Nederland heeft net verkiezingen gehad. We zijn nog geen regering aan het vormen. Dus het gaat erom dat we... Er worden ook in het verleden, is dit al een aantal keer aan bod gekomen, dat er nooit echt specifiek namen worden genoemd. Dat komt ook om veiligheidsredenen, zowel persoonlijke als nationale veiligheidsredenen. Dus het gaat over het zo zeker mogelijk bij het rechte eind te hebben. En daar zijn nu eenmaal bepaalde protocollen en daar zijn nu eenmaal bepaalde actoren bij, zoals de inlichtingendienst, zoals een openbaar ministerie, die niet zomaar direct met alles naar buiten komen. Dat zien we met normale strafrechtelijke zaken ook. Ja, en nu dus inderdaad ook. Ervan uitgaande dat er wel politici zijn die betaald worden, hoe gaat dat praktisch dan in zijn werk? Want dat moet je wel doen, zodat het niet getraceerd wordt, lijkt me. Ja, inderdaad. En zeker als het gaat over Rusland, staat natuurlijk bijna iedereen of alle legale betaalmiddelen die staan op een sanctielijst. Dus het is zeker niet vanzelfsprekend om gewoon hard geld over te maken. Dus er is natuurlijk moet een onderscheid gemaakt worden tussen het betalen door middel van geld, veel cashgeld of cryptomunten, en het verlenen van hand- en spandiensten. Dus het verlenen van een dienst, een wederdienst, in plaats van echt gewoon een geldelijke transactie. Er zijn twee verschillende manieren waarop dit kan gaan. Dus in België is er momenteel ook een grote case bezig dat het gaat over Chinese beïnvloeding. Ja, met dat politicus ging eerder erin. Exact. Dat ging eerder over het verlenen van diensten en het organiseren van ontmoetingen, het organiseren van events, het promoten van bepaalde partijen. Dat is een andere manier van beïnvloeding. Het is niet altijd gewoon het geld, zeg maar, dat onder tafel wordt gegeven. Men wordt vindingrijker en zeker als het gaat over Rusland die op de sanctielijst staat, dan moet men ook uiteraard vindingrijker worden om bepaalde diensten te kunnen vergoeden. Dankjewel voor jouw toelichting, Laura Jasper. En ik praat door met onze verslaggever in Den Haag, Lars Geerts. Goedenavond, Lars. Dag, Lucella. Goedenavond. Ja, het is niet makkelijk voor kabinet en voor inlichtingendiensten om hier openbaarheid aan te geven. Maar de Kamer die wil toch wel een en ander weten. Ja, de Kamer heeft natuurlijk exact dezelfde vragen die jij en ik ook hebben op het moment dat ze dit lezen. Je wil dolgraag weten over wie het dan precies gaat. Wie zijn dat? Man en paard moeten worden genoemd. Welke politici zijn dat? En welke partijen zijn dat? En voorzitter, dit zijn hele zorgelijke berichten. We hebben al vaker zijn dit soort artikelen verschenen, maar nog nooit zo concreet als nu. Voorzitter, ernstige zaak, zorgelijke berichten en van harte steun voor het verzoek van de heer Wilders. Ik zou echt wel willen weten in hoeverre die signalen van de Tsjechische geheimdienst niet al eerder richting onze inlichtingendiensten gegaan zijn. Ik zou graag concreet aan de Nederlandse regering willen vragen om de Tsjechische geheime dienst die dit gevonden heeft te vragen om het te overhandigen aan de Nederlandse diensten en het te declassificeren. Waar dat nodig is, zou ik u willen vragen mogelijk te maken dat als dat echt niet anders kan, het vertrouwelijk gebeurt richting de Kamer. Uiterlijk morgen de brief met de feiten en dan volgende week een debat. Ja, ze waren er op allerlei manieren bij om proberen meer informatie te krijgen, zo te horen, de Kamerleden. Mm-hmm. En Geert Wilders was er heel snel bij vanochtend om opheldering te vragen. Is duidelijk waarom juist hij? Nou ja, hij voelde wel aankomen dat de bal uiteindelijk zijn kant op zou rollen. Dus toen hij de krant zag vanochtend, dacht hij nu maar even snel iets willen weten. Want hij heeft zich in het verleden natuurlijk vriendelijk uitgelaten over Rusland en ook over Poetin. Is terughoudend geweest met een veroordeling voor het binnenvallen van de Krim door Rusland bijvoorbeeld. Deed een bezoek aan de Doeba, had een vriendschapsspeltje. En hij onderhoudt nauwe banden met partijen die ook in die artikelen voorkomen. Namelijk met Le Pen in Frankrijk, met Philip de Winter van het Vlaams Belang, met Alternatieven voor Duitsland. Die toon richting Rusland is de laatste jaren bij Wilders wel degelijk veranderd. Sinds het binnenvallen van Rusland in Oekraïne bijvoorbeeld. Maar hij kan op dit moment de verdenking alleen al niet gebruiken. Zeker niet nu hij in een formatieproces zit. Dus dit moet zo snel mogelijk de wereld uit. En dan beter ook maar om zelf zo snel mogelijk om opheldering te vragen. Ja, Laura Jasper zei net terecht, je moet ontzettend voorzichtig zijn met het noemen van namen. Ja. Toch hoor je de naam Thierry Baudet van Forum voor Democratie vaak vallen in Den Haag. Daar komen veel politici op uit. Ja hoor, kijk, ze zijn wel voorzichtig, maar in die wandelgangen hoor je toch wel degelijk die naam. Of misschien dan niet de naam van Thierry Baudet, maar wel Forum voor Democratie. Ook omdat Forum in het verleden al eens gewaarschuwd is door de inlichtingendiensten dat het een doelwit is voor Russische geheimagenten. Maar in Den Haag wordt ook al vrij snel gekeken naar Brussel. Daar huist Marcel de Graaf en die is Europarlementariër, vroeger voor de PVV en nu voor Forum voor Democratie. En in zijn uitlatingen in dat parlement wint hij er geen doekjes om aan welke zijde hij staat. Rusland heeft miljoenen Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Waaronder gelukkig ook honderdduizenden kinderen die door het Oekraïense leger werden en worden gebombardeerd. Oekraïne is bovendien zelf de grootste leverancier van kinderen voor pedonetwerk, mensensmokkel en orgaanhandel. Nou, dit zijn complottheorieën die je ook tegenkomt in de Russische media en die door Russisch-vriendelijke media worden verspreid in Europa. Dus dat de verdenking op hem valt, ja, dat kun je bijna de politici niet kwalijk nemen. Maar daar moet natuurlijk altijd wel bij gezegd worden dat er veel rook is, maar dat het vuur tot nu toe nog niet is aangetoond. Er is geen bewijs. Dat wordt op dit moment ook niet in die artikelen geleverd. De namen worden niet eens genoemd. Dus ja, de verdenkingen en de geruchten zijn er. Maar er is niemand die in het verleden of nu hard heeft kunnen aantonen dat deze mensen inderdaad betaald worden door de Russische overheid. En denk je dat de Kamer uiteindelijk na alle verzoeken van vandaag wel wijzer gaat worden van het kabinet of de inlichtingendiensten? Nou, je hoorde de expert zojuist zeggen. Het is natuurlijk niet zo dat het kabinet zomaar al die informatie kan delen van die veiligheidsdiensten. Daar heeft ook bijvoorbeeld de relatie met een buitenlandse andere veiligheidsdienst mee te maken. Die zullen ook het niet fijn vinden op het moment dat dit soort dingen meteen op straat komen te liggen. En dus, toen het gevraagd werd aan demissionair premier Rutte, kwam er dan ook een vrij kort antwoord. Ja, de Kamer wil altijd heel veel, maar dat kan niet altijd. Ik wens u een fijne dag. Een fijne dag dus. Maakt het wel moeilijk voor het debat volgende week? Want als je dus geen man hebt en geen paard, waar ga je het dan precies met de minister die over die inlichtingendiensten gaat, Hugo de Jonge, over hebben? En dus is ook daar in de Kamer nog wel wat breinbreken over. Maar daar hebben ze het hele paasweekend nog voor. Ja, een stukje debat gisteren daarover ging in ieder geval niet zo lekker tussen Thierry Baudet en Jesse Klaver van GroenLinks. En PvdA moet ik erbij zeggen. Ja. Krijgt die hele affaire nog een staartje? Nou, het heeft er in ieder geval voor gezorgd dat de Kamer nadenkt over nieuwe bevoegdheden voor de voorzitter. Want ze hebben ook wel door dat dit soort zaken, het dreigen met geweld buiten de vergadering om, niet kan. Alleen, ze hebben geen enkel middel om dat tegen te gaan. Alleen als iets in de vergadering wordt gezegd, dan kan een Kamervoorzitter direct optreden. Of als er tegen de regels van het reglement van orde wordt ingegaan. Het nadeel is, dreigen met geweld, ja, daar hebben ze tot nu toe nog geen rekening mee gehouden. Ook als die dreiging buiten de vergadering om plaatsvindt. En dus is er nu wel degelijk een groot deel van de Kamer die vindt dat de voorzitter meer bevoegdheden moet hebben. Moet bijvoorbeeld de mogelijkheid krijgen om iemand te schorsen. Dat kan nu al, maar daar is instemming van de Kamer vooraf voor nodig. Je zou eraan kunnen denken om dat bijvoorbeeld achteraf te doen. En Bosma, de huidige voorzitter, ziet dat wel zitten. Nou ja, ik zou daar wel een voorstander van zijn, want dit soort dingen is natuurlijk niet te tolereren. Maar we zijn er nooit van uitgegaan dat dit soort dingen zou gebeuren. Dus zelfs de commissie van der Staaij, die meer dan een jaar heeft bestaan en die het reglement van orde van voor tot achter heeft beoordeeld, is nooit op de gedachte gekomen om dit vast te leggen. Maar blijkbaar is die gedachte er nu wel. Tijden veranderen, zeker in Den Haag. Dankjewel, Lars Geerts. Just yesterday morning, they let me know you were gone. Suzanne, the plans they made put an end to you. I walked out this morning and I wrote down this song. I just can't remember who to send it to. I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again. Won't you look down upon me, Jesus? You gotta help me make a stand. You just got to see me through another day. My body's aching and my time is at hand. And I won't make it any other way. Oh, I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you, baby, one more time again. Thought I'd see you one more time again. James Taylor zong Fire and Rain. Het kabinet gaat mogelijk fors bijdragen aan de vergroening van Tata Steel. Er lagen verschillende opties op tafel, maar het vergroeningsplan van het staalbedrijf zelf heeft nu de voorkeur. En daar zou de staat dan ook aan mee moeten betalen. Dat ligt best gevoelig, kan je je voorstellen. Bijvoorbeeld bij omwonenden die al jarenlang juridische strijd voeren met het bedrijf over het overschrijden van milieunormen. Peter de Waard is hier, journalist van de Volkskrant. Welkom. Jij volgt Tata al zo'n 40 jaar. Klopt. Zo de ju. En je woont ook daar, hè, in de regio? Ik heb daar een hele tijd gewoond, ja. En ik woon ook nog dichtbij. Ja, en een commissie onder leiding van oud-minister Hans Weijers heeft onderzoek gedaan. Die kwam met verschillende scenario's. En ze zetten nu dus in op een verduurzamingsplan van Tata Steel zelf. Ja. Wat houdt dat in? Nou, dat is, betekent op dit moment dat zij de tijd krijgen om zelf over te schakelen naar groene waterstof. En met een tussenfase om met gas staal te gaan maken. En dat betekent natuurlijk dat de kolen, en dat die het meeste vervuiling veroorzaken, dat die verdwijnen en dat de CO2 wordt gereduceerd. Dat gaat allemaal heel langzaam. Hoogovens werkt nog, of Tata Steel werkt nog met 2 hoogovens. Dan gaat er eerst eentje stil, ook 1 kooksfabriek stil. En in later wordt er dan weer een andere kooksfabriek en hoogoven stilgelegd. En wat is later? Nou, dat zal wel na 2030 worden. Zo? Ja. Maar dan moet het in 2030 al 40% zijn gereduceerd. De CO2-uitstoot hebben we dan over. Hè? En er was ook een scenario waarin het bedrijf gesloten zou worden. Dat sluit misschien wat meer aan bij de geluiden dat Nederland te klein, te dicht bevolkt is voor zo'n staalfabriek. Waarom kiezen ze niet voorlopig voor die optie? Nou, er zijn verschillende redenen voor. De een is natuurlijk een economische reden. Het is heel duur om het te sluiten. Ja, de commissie van Hans Weijers die komt zelfs op een bedrag van 16 miljard. Nou, dan kan je beter 3 miljard geven aan het bedrijf om voor te gaan. En hoe kom je aan 16 miljard om die fabriek te sluiten? Ja, dat heeft te maken met de verontreiniging van het terrein. Er wordt natuurlijk al meer dan 100 jaar wordt het daar staal gemaakt. En in de bodem zitten natuurlijk allemaal stoffen die er niet thuis horen. Als je daar weer duingebied van wil maken of woongebied, ja, dan moet je zoveel saneren. En je moet natuurlijk ook al die mensen die dan hun baan verliezen, daar moet een sociaal plan voor komen. Daar zou je ook voor moeten betalen. Maar moet je die bodem sowieso niet saneren als die zo verontreinigd is? Nou ja, dat is, als zo lang er staal op gaat, hoeft er natuurlijk niet iemand te wonen. En kan het natuurlijk, blijft het een industrieterrein. En daar wordt natuurlijk wel wat aan gedaan. Maar het hoeft niet zo drastisch dat je als je het weer een natuurgebied maakt. En die reiniging die zou dan op kosten van de staat komen. Dat is niet zo van als jullie hier vertrekken, moet je ook je rommel meenemen. Ja, dat is ook zo. Dat is als ze zeggen van ja, jullie moeten sluiten, verplicht sluiten, dan gaat Tata in India, hè, gaat niet zeggen van ja, dan gaan wij het allemaal even meenemen. Want het is natuurlijk niet alleen van Tata. Tata is pas sinds 2007 de eigenaar. En juist sinds 2007 ben de meeste milieumaatregelen. Dus het meeste is, ja, dateert natuurlijk van een veel verder verleden. En dat plan om te vergroenen, waar dan nu de voorkeur naar uitgaat, dat gaat ook belastinggeld kosten. Daar moet nog over onderhandeld worden, maar ja, dat zou kunnen oplopen tot 3 miljard euro. Ja. Terwijl een nieuw kabinet waarschijnlijk zal moeten bezuinigen. Waarom moet de staat mee betalen? Waarom Tata Steel dat niet? Ja, nou ja, Het heeft ook met strategische redenen te maken. We willen natuurlijk niet afhankelijk zijn van het buitenland. Staal is een onmisbaar product. Ieder huishouden, ook van de omwonenden die klagen, die hebben staal in huis. Al is het een vervoermiddel, al is het een bestek, al is het een deur. Iedereen gebruikt staal. Dus we hebben staal, we kunnen niet zonder staal. Dus als we het zelf niet gaan maken, we sluiten Tata Steel, dan moeten we het gaan importeren. Dat betekent natuurlijk dat we eigenlijk de vuiligheid of de vieze industrie, ja, overdragen aan een ander land. Wat ook gebeurt bijvoorbeeld met de scheepsloperijen. Hè? Natuurlijk, dat wordt ook gedaan in India op stranden. Ja, dat zou je dan met Tata ook gebeuren. Dus wij hebben zelf maken geen staal meer, dan moeten we het wel importeren. Dus de viezigheid wordt dan ergens anders gemaakt. Ja, en wij zijn, Tata is nog altijd in IJmuiden een van de schoonste fabrieken, op twee na schoonste, volgens de ranglijsten. Dat gaat om fabrieken die dan hoogwaardig staal maken, hè, dus met erts. Dus ja, dat is wel belangrijk natuurlijk, dat in dat opzicht dat er natuurlijk een strategische reden is om het te behouden. Want als de staat zegt die 0,5 tot 3 miljard euro, die gaan wij niet betalen, wat gebeurt er dan? Nou, dan zal het waarschijnlijk sluiten. Dan zijn we uitgeleverd aan China en Rusland. Die moeten dan onze staal leveren. En juist Tata Steel, of Hoogoven zoals het toen heette, is hier gekomen uit strategische redenen. Het is in 1919 opgericht, na de Eerste Wereldoorlog. Toen was er een blokkade en hadden we geen staal. Toen konden we eigenlijk niks meer. Dus al onze industrie viel stil. Dus eigenlijk zit het kabinet klem, hè, als ik het zo hoor. Dat zit het ook, ja. Wat hoor je aan reacties in de omgeving van Tata Steel op dit plan? Dat ze nog tot in ieder geval 2030 waarschijnlijk moeten wachten tot als er echt iets gaat veranderen? Ja, er zijn natuurlijk teleurgestelde reacties van mensen die omwonen, die natuurlijk in actiegroepen zitten. En die vinden dat natuurlijk de angst natuurlijk voor dit, niet alleen voor het CO2, dat is dan voor hun het minst belangrijke, maar wel bijvoorbeeld de PAX, hè, die kankerverwekkend zouden zijn. De fijnstof, waardoor hun was wordt vervuild. Ja, dat vinden ze allemaal vervelend. Dus ze eisen wel dat de overheid misschien akkoord gaat met die 3 miljard. Maar dan moeten wel die andere maatregelen worden genomen, dat die andere dingen tenminste niet gebeuren. Ja, want het kabinet kijkt ook nog of dit plan versneld uitgevoerd kan worden. Ja. Vraag is, wordt het dan ook duurder of hoeft dat niet? Ja, dan wordt het duurder. Er zijn een paar scenario's voor en dan komt er weer 1 of 2 miljard bij dat bedrag. En dat betekent dat het, dan wordt het wel versneld uitgevoerd, maar het duurt even goed 10 jaar, hoor. Dus want voordat alles gedaan is, ja, voor alle vergunningen tracés natuurlijk gedaan zijn. Ja, bijvoorbeeld, als je de kooksfabrieken sluit, dan heb je geen kooksovengas meer. En dan moeten ze weer ergens anders gas halen. En dat betekent, dat duurt allemaal verschrikkelijk lang. Ja, en dan uiteindelijk dus op waterstof, is het idee? Ja. En wat voor fabriek staat er dan uiteindelijk? Is dat echt helemaal schoon? Ja, nou ja, helemaal schoon. Het is natuurlijk, het blijft wel industrie, maar het is natuurlijk zal geen CO2 meer uitstoten. Dus die dingen zijn voorbij. En waarschijnlijk ook niet meer heel veel andere producten die bij het primaire staalproces, hè, dus het omsmelten van het ijzererts tot ijzer en daarna het verwerken tot staal. Ja, dat wordt een schone bedrijfstak. Ja, want is het überhaupt mogelijk om staal te produceren op een manier dat de omgeving er helemaal geen last van heeft? Nou ja, dat zal misschien in de toekomst wel mogelijk worden, maar dat is nog nergens zo. Er is een proeffabriek in het noorden van Zweden, waar wat geprobeerd wordt met, daar zijn waterkrachtcentrales en daar wordt groene stroom opgewekt. Maar dat is het enige tot nu toe. Peter, jij gaat niet verhuizen? Jij blijft daar gewoon in de buurt wonen? Ik blijf daar nog wonen, ja. Oké, dank dat je hier was. Peter de Waard, journalist, hoorde u. Dankjewel. Dit jaar zullen meer jonge mensen darmkanker krijgen dan ooit tevoren. Dat kopt de New York Times vandaag. En hoe kan het dat darmkanker steeds vaker voorkomt bij 40ers, 30ers, soms ook zelfs 20ers? Dat bespreek ik met Karen Bolhuis. Zij is internist-oncoloog van het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Goedenavond. Goedenavond, dank u wel voor de uitnodiging. Ja, dit artikel gaat over Amerikaans onderzoek. Er zijn ook Europese studies gedaan die dit uitwijzen, dat steeds meer jonge mensen darmkanker krijgen. In Nederland is die trend ook te zien, hè? Ja, klopt, inderdaad. We zien deze zorgelijke trend zowel in Nederland als in andere landen. En we zien zo'n stijging van het aantal darmkankerdiagnoses onder de 50 jaar van ongeveer 2% per jaar. Terwijl darmkanker we eerder wel vooral met oudere generaties hebben geassocieerd, stijgt het aantal gevallen daar ook bij 50-plussers bijvoorbeeld? Nee. Ja, darmkanker, dat klopt inderdaad. Het is met name een ziekte van mensen rond 65 jaar. En daar hebben we ook het bevolkingsonderzoek voor. Dus van mensen vanaf 55 jaar worden jaarlijks opgeroepen voor het bevolkingsonderzoek. En we zien juist bij mensen boven de 55 jaar dat daarbij het aantal darmkankerdiagnoses juist afneemt door het bevolkingsonderzoek. En we zien ook dat darmkanker bij die mensen in een vroeger stadium wordt gevonden. Maar bij die mensen onder de 50 jaar die dus niet uitgenodigd worden voor het bevolkingsonderzoek, daar zien we toenemen. Ja, en is daar een sluitende verklaring voor? Want die trend is al een tijdje in beeld. Dus ik neem ook aan dat er naar oorzaken wordt gezocht. Ja, we zien het een beetje vanaf de jaren 90 dat begint te stijgen. Er zijn geen duidelijke oorzaken nog, of tenminste, er zijn nog geen sluitende oorzaken voor bekend. Er zijn natuurlijk wel heel veel theorieën over. En er moet ook nog meer onderzoek naar plaatsvinden. Maar we weten dat een aanzienlijk deel van de mensen die op jonge leeftijd darmkanker krijgen, wordt veroorzaakt door erfelijkheid bijvoorbeeld. Maar dat is de afgelopen jaren niet noemenswaardig veranderd. Dus dat kan de stijging niet verklaren. We kijken eigenlijk met name naar leefstijlfactoren en leefomstandigheden die mogelijk een invloed hebben op deze stijging die we zien bij darmkanker op jonge leeftijd. En bij voedsel, denk ik, drank? Ja, je moet met name eigenlijk aan westerse leefstijl. Dus dat is veel rood vlees eten, veel bewerkt voedsel, alcohol, roken, weinig fruit, weinig groenten. Maar ook bijvoorbeeld alcohol en roken en overgewicht en weinig lichaamsbeweging. Dat zijn factoren die in verband zijn gebracht met deze stijging. En zie je die stijging van bij andere kankersoorten ook bij jonge mensen? Nou, we zien het wel inderdaad. We zien ook wel breder, ook bij andere kankersoorten zien we dat wel stijgen. En wat opvallend is dat het ook wel heel vaak kankersoorten zijn die ook wel met het maag-darmstelsel in contact staan. Dus ook slokdarmkanker, maagkanker, galwegkanker, alvleesklierkanker. Maar het is daar wat minder uitgesproken dan bij darmkanker. Omdat het toch wel met het maag-darmkanaal te maken heeft, denken we ook wel dat darmbacteriën ook een rol kunnen spelen bij het ontstaan van darmkanker. En wat wel belangrijk is, is dat we denken dat het niet één factor is die echt de sleutelrol speelt in het ontstaan van darmkanker, maar dat het waarschijnlijk een combinatie is van factoren. En daar moet met name veel onderzoek naar gedaan worden om te zoeken wat dit veroorzaakt. Ja, en u noemde net dat bevolkingsonderzoek, hè, dat wordt gedaan vanaf 55. Zijn er discussies gaande om die leeftijd, die grens te verlagen? Nou, daar is wel over nagedacht. Er is een voorstel neergelegd bij de Gezondheidsraad vanuit de Maag-Lever-Darm-Stichting en ook een panel van experts uit het veld is daarmee bezig geweest om voor te leggen om te starten bij 50 jaar. Maar op dit moment is dat nog niet een concreet plan. Wordt daar op dit moment nog pas vanaf de leeftijd van 55 jaar. Ja, maar je zou bijna zeggen, doe het dan vanaf 30. Maar goed, dat gaat kennelijk niet zo makkelijk. Nee, dat gaat niet zo makkelijk. Het is gelukkig nog steeds wel een zeldzame ziekte bij mensen onder de 50 jaar. Dus ik denk dat waar wij ons ook met name vanuit het Antonie van Leeuwenhoek met ons onderzoek op willen richten is te zoeken naar wat voor risicofactoren spelen hier nou een rol. En kunnen we een populatie aanwijzen die een verhoogd risico op het oplopen van darmkanker heeft. En dan juist heel gericht bij die mensen het screeningsonderzoek gaan doen. Dus ik denk dat daar de komende jaren het onderzoek met name naartoe gaat. En de leeftijd? Ja. Maakt de leeftijd nog uit voor het slagen van de behandeling? Hebben jonge mensen bijvoorbeeld een grotere overlevingskans? Nou, wat we zien, en dat maakt het ook zo zorgelijk, dat door onbekendheid van de ziekte bij deze leeftijd wordt de ziekte vaker in een veel later stadium van de ziekte vastgesteld. En dat draagt bij dat, aan dat de overlevingskansen bij jonge mensen toch wat lager zijn bij deze ziekte dan bij oudere mensen. En daarnaast spelen er echt hele leeftijdsgebonden thema's een belangrijke rol bij de diagnose en bij de behandeling van deze kanker. Dus we hebben in het AVL nu net deze maand ook een nieuwe poli en een zorgpad daarvoor opgericht. Dat heet de Jong CRC-poli, die zich met name richt op thema's die voor deze patiëntengroep en leeftijdsgroep relevant is. Dus dan moet je denken aan thema's van wat heeft de diagnose en de behandeling voor invloed op mijn werk, op mijn gezin, op eventueel een studie, op vruchtbaarheid of seksuele gezondheid. Het eventueel wel of niet krijgen van een stoma als onderdeel van de behandeling. Nou ja, en wij proberen eigenlijk met deze poli echt heel gericht de familie en de patiënt te begeleiden bij dit soort onderwerpen. En zoals u zei, je wil het liefst natuurlijk in zo'n vroeg mogelijk stadium het ontdekken. Wat zijn de klachten die, nou ja, die jongeren kunnen hebben waar je het aan kan herkennen? Of jonge mensen? Ja, ik denk dat het is voor huisartsen ongelooflijk moeilijk om het te herkennen. Want bij een 35-jarige patiënt met een veranderd ontlastingspatroon zou je daar misschien niet direct aan denken. Maar het is absoluut iets wat meer gaat voorkomen en waar we meer aan moeten denken. Maar bloed bij de ontlasting, juist verstopping van de ontlasting of diarree, buikpijnklachten of bloedarmoede. Ja, dat zijn zaken als je daar niet, als je daar langer last van hebt en er geen goede oorzaak voor is, laagdrempelig toch voor te verwijzen en eventueel een darmonderzoek voor te doen. Ja. Goed, dank u wel. Karen Bolhuis hoorde u, internist-oncoloog van het Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis. Hartelijk dank. This ain't Texas. Alexis, ooh, and throw your keys up. Hey. Stick around, round, round, round, round. Stick around. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Ooh. Come throw some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Ooh. There's a tornado. Redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to the right. We headed to the dive bar we always thought was nice. Ooh, run me to the left. Then spin me in the middle, boy. I can't read your mind. This ain't Texas. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a, come take it to the flow now, ooh. Take it to the flow now, ooh. Oops, spurs, boots. To the flow now, ooh. Cannot dance with you, baby. Pour that sugar and liquor on me too. Spurs, spurs, boots. Solagenic, photogenic, shoot. Texas Hold'em van Beyoncé. Met deze single scoorde de wereldster als eerste zwarte vrouw een nummer 1 hit in de Amerikaanse countrylijsten. Morgen volgt het hele album, ook volledig in country-stijl. En waarom dat bijzonder is en tegelijkertijd ook helemaal niet, Daar praat ik over met zangeres Pearl Josephson. Goedenavond. Heel welkom. Goedenavond. Hoe bijzonder is het wat jou betreft dat Beyoncé nog voor haar hele album uit is, nu de country hitlijsten heeft bestormd? Ja, bizar toch? Maar alleen Beyoncé kan weer zoiets flikken. Nee, ze is natuurlijk een superster. En ze doet iets wat mensen niet hebben verwacht. Dus geweldig dat ze... En het is goed ook. Bijna alles wat ze doet is goed. En weet jij, want je zegt mensen hebben het niet verwacht. Weet je waarom ze voor dit specifieke genre nu heeft gekozen? Nou, wat ik weet van haar eigen statement is dat dit een reactie is op een optreden van haar zo ruim 5 jaar geleden op een Music Award samen met de Dixie Chicks of The Chicks. En daar werd zo negatief op gereageerd. Ze gaf daar een geweldig country optreden eigenlijk. Volgens mij Daddy Lessons, een ander nummer van haar, wat ook country-achtig is. Maar daar werd zoveel kritiek op gegeven dat zelfs die video van YouTube gehaald werd. Omdat er door de country-achterban, ik denk de witte achterban, zoveel kritiek op kwam. En ze zei, ik voelde me daar zo niet welkom en dit is een tegenreactie daarop. Dit album. En wat voor één, als je dan op nummer één staat. Ja, wat voor één. Ja. Want wat heeft ze veel met het genre, denk je? Heeft ze veel met dit genre? Ja, ik denk het wel, maar ze komt uit Texas. Texas, Houston, Texas, waar ze ook heel vaak aan refereert in al haar liedjes. Ja. Heel trots, Houston, Texas, baby. Genoeg. En dus dat leeft in haar, want het leeft daar, waar ze is opgegroeid. Dus we kennen haar meer vanuit de R&B en de pop en de hip-hop. Maar country, ik geloof dat dat ook door haar bloed heen stroomt. Want wat maakt country muziek nou eigenlijk country muziek? Ja, daar kunnen heel veel antwoorden op gegeven worden. Want je kan kijken naar de muziek op zich. Dan de banjo en de gitaren, de steel guitar en de bepaalde de percussie, ritme. Of het verhalende erin. Er zitten in die ballads, de country ballads, zit altijd een pijn en een verhaal en een heartbreak. Dat. Of juist meer dat honky-tonky-achtige gevoel. Danserig, zeg maar. Dus, en ook wel refreintjes, hè, die je goed mee kan zingen. Vaak wel, wat ik zelf, misschien luister ik dat toevallig graag dan, de country muziek waar de refreinen echt heel erg catchy zijn en blijven hangen en meezingbaar zijn. Een hele beroemde. Jolene, Jolene. Zeker. Jolene, Jolene. I'm begging of you, please don't take my man. Jolene. Ja, deze kan iedereen meezingen. Ja. Jolene. En dat nummer van Beyoncé, Texas Hold'em, vind je dat nou typisch country? Of doet ze er nog iets eigens mee, waardoor het misschien ook weer net anders is? Ze heeft het volledig Beyoncé-fied, zoals haar fans het zeggen. Dat is ook een werkwoord geworden, hè? Het is gewoon, maar dat is gewoon echt zo. Het is echt haar eigen saus, haar eigen sound die ze er weer overheen heeft gegooid. Dus het catchy, meezingbare refreintje zit er niet in. Maar wat het wel heeft, is echt wel het kenmerken van country. Die gitaar, die bas, die bass drum. Dus dat maakt het wel echt een country song. En wat heeft ze dan ge-Beyoncé-ficeerd? Dat is ook een goeie. Probeer het even naar Nederlands te vertalen. Ja, maar dat is gewoon... haar stemgeluid blijft overeind. Ze gebruikt niet ineens een extra twangy geluid. Dat is dat scherpe wat sommige country zangeressen hebben. Ze blijft gewoon trouw aan haar eigen stemgeluid. En ook de vorm van het nummer is niet zo standaard. Coupletje, refreintje, bridge. Het is heel futuristisch bijna gewoon. Dat is echt Beyoncé-fied, geloof ik. En je zei net al, toen ze een paar jaar geleden een beetje die richting inging met een nummer. Nou, dat vond de achterban van de country helemaal niks. Klopt. Je zei al, het zijn vooral witte country-liefhebbers in Amerika die vinden dat zij daar niks te zoeken heeft in hun genre. Maar ja, is het wel hun genre? Nee, ik geloof dat het ons genre is. Ik geloof niet dat zij... of dat witte mensen dat zouden kunnen claimen. Daar geloof ik niks van. Het is ons genre. En ook als je gaat kijken naar waar komt country vandaan. Hoe is het eigenlijk ontstaan? Hoe is de banjo ontstaan? Waar ik begrijp, komt dat uit West-Afrika? Is dat meegekomen met de tot slaaf gemaakte die dat instrument hadden meegenomen? Bespeelden ook. En ook de manier van zingen, dat is eigenlijk ook een beetje gebaseerd op de slave traditionals die gezongen werden op de katoenvelden eigenlijk. Soms de mineurachtige zang en dat uiteindelijk werd een beetje blues. En vanuit blues weer gospel en country. Dat heeft allemaal met elkaar te maken. Ja, dus eigenlijk een soort onderscheid dat gemaakt is... Wat niet goed terug te voeren is op de geschiedenis. Ja, het is echt... Ja, dat klopt gewoon niet. Maar ik denk dat een heel groot deel van de achterban, de witte country liefhebbers, het niet weten en daardoor het claimen als zijnde dit is van ons. Kom daar niet aan, Beyoncé. En morgen publiceert ze haar nieuwe album. Dat is helemaal country, Cowboy Carter. En op Instagram voerde ze de spanning al op door de tracklist te posten. Dus wat er allemaal op staat. 1 miljoen mensen hebben daar al duimpjes bij gegeven. Super. Wat jou op aan die lijst? Ik zag wat bekende titels. Ik zag Jolien staan. Ik zag Linda Martel. Dat is eigenlijk ook een iemand die haar is voorgegaan in het genre country als zwarte vrouw, die in de Grand Ole Opry stond als eerste zwarte vrouw. We kunnen van haar ook een iets laten horen. Ja, ze is uit 1970 dit. Ja, lang geleden. Hè? Maar geen nummer 1 hit geworden toen. Nee, dat denk ik niet. Nee, want dat is maar Beyoncé nu, toch? Voor het eerst. Dat is zij voor het eerst. Ja. Dus niemand een der heeft dat ooit gedaan. Ja. Heeft de country muziek jou ook beïnvloed als zangeres? Ik denk het wel. Mijn echte aandacht voor country kwam denk ik pas rond 2016. Ik denk dat ik toen een beetje er meer in ging verdiepen. En ook echt daardoor mijn eigen schrijfstijl heeft dat beïnvloed. En wat ik dagelijks luister. En er ook achter kwam van wauw, country is kleurloos. Het kan voor iedereen zijn. Ik kwam achter heel veel andere zwarte country zangeressen en zangers. Want dat beeld van het is vooral voor witte Amerikanen en misschien af en toe een Nederlander. Had ik ook. Of een Brit, dat had jij zelf ook. Had ik zelf ook. Dus ik was zelf ook. Ik werd zelf ook onderwezen, zeg maar, een aantal jaar geleden. Van wow, het is voor ons allemaal. Wat gaaf. En wat kan de impact zijn, denk je, van dit country album op de toekomst van zwarte artiesten in dit genre? Ja, ik denk wel echt dat Beyoncé door dit, dat er heel veel het gesprek wordt überhaupt gevoerd. Dat ze misschien ook de weg baant voor andere zwarte artiesten die al heel lang aan die weg timmeren en willen doorbreken. Ik denk dat door Beyoncé dat het misschien nu wat makkelijker zou gaan. Überhaupt het gesprek gevoerd wordt van hey, country is van ons allemaal. Van iedereen. Ja. En als dat album uitkomt, hoe snel ben jij er dan bij om daarnaar te gaan luisteren? Ja, zo snel mogelijk. Ja, ik ben natuurlijk super geïnteresseerd. Ik hou van het genre, ik hou van Beyoncé, dus... Kom maar door. Ja. Ja, zeker. Zeg, en als luisteraars geïnteresseerd zijn geraakt in de zwarte country, welke artiest zou jij aanbevelen? Zeker Mickey Guyton. Ik vind haar te gek. En Rissy Palmer. Zo zijn er nog veel meer. Ja, dat zijn al veel en Linda mooie Martel, namen, ja, die we 70. Net hoorden. Ja. Dankjewel. Zangeres Pearl hoorde u over Beyoncé. En over country muziek van ook zwarte artiesten. Hartelijk dank. Fijn dat je er was. Morgen is Simone Wijmans hier bij Met de Oog op Morgen. Straks Nooit Meer Slapen. Ik wens u een heel goede nacht. En een laatste glas im Steen. Zit u al klaar voor uw belastingaangifte? Vaak is het zo geregeld. Maar komt u er niet uit? Maak dan een afspraak bij een van de belastingdienstbalies. Bijvoorbeeld in Tilburg, Assen, Den Haag, Doetinchem. Hier krijgt u gratis en betrouwbare hulp. Wilt u een afspraak? Ga naar belastingdienst.nl/langskomen. Hogeveen, Almelo, Apeldoorn, Bergen op Zoom. Schoonmaakbedrijf Raggers staat voor productleiderschap door aangetoonde excellente uitvoering. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Het zijn nu zitplezierweken bij Prominent.